right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Duminica dimineața, ora 10, momentul în care începem împreună la Kiss FM o nouă ediție Airplay 100. Sunt Cristi Nițu și vă prezint clasamentul celor mai tari 100 de hituri. Săptămâna aceasta, locul 100 este ocupat Jamie Won cu Lady Luck. Pe 99, Bruno Mars, The Lazy Song. Ne oprim pe 98, aici se află Stroke 69 cu Beautiful Smile. Stroke 69, Beautiful Smile, locul 98.

December night, like the 4th of July. Vanilla sky, hey. Thriller in Manila. Knocking them out like Pacquiao. No, I leave no Frazier. But from there, I was off to Malaysia. Two passports, three cities, two countries, one day. Now that's worldwide. If you think it's a game, it's play, darling. Every time I look into your eyes, I feel like I could stare at them for a lifetime. We can get started for love, for love, for love. We can get started for love, for love, for love. We can get started. I am what they thought I'd never become. I believed and became it. Now I'm here to claim it. I hustle anything, you name it, name it. I went from evictions to food stamps, to bagging work, wet and damn, to a passport flooded with stamps. Now it's slowly everywhere I land. Two passports, three cities, two countries, one day. Now that's worldwide. If you think it's a game, it's play, darling. Cause if it feels right, we shouldn't waste any more time. Let's get it started. Let's get it started. Don't think about it. Let's get it started. You know I'm gonna make it all right, all let's right. Go. Cause if it feels right, you know I've made up my mind. Let's get it started. Let's get it started. Don't think about let's it. Let's get it started. I know that we can make it all right. Start what you can't finish. Feels right. Pitbull featuring Shakira, Get It Started, coboară 5 locuri până pe 73. Pe locul 72, Shana cu Out, 5 locuri în coborâre. Pe 71, Radio Killer, Colin New, coborâre de 30 de poziții. Iar acum este timpul să auziți în difuzoare prima recapitulare. Number 80. E bine de dat, fetele se mișcă, bine de dat. E bine de dat, fetele se mișcă. Number 79. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai. Number se eu 77. Te pego. Tanta cururu, na mano arriba, segura sola. Mergem mai departe împreună pe 70, Giulia Vorbegoale, 69, Mandinga, Papi Chulo, noul single Mandinga urcă 11 locuri, pe 68, David Guetta și Chris Brown, dar și cu Lil Wayne, I Can Only Imagine. Imediat mergem pe locul 67, unde ne întâlnim cu Adele, Someone Like You. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 66.

19 locuri în urcare pentru Xonia. Cel mai recent hit al ei numit Remember ajunge azi pe locul 66 în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 65 Stroke 69 cu Jamaica. Locul 64 îi revine lui Calvin Harris și Neo, Let's Go. 10 locuri în urcare. Pe 63 de asemenea un hit produs de Calvin Harris, Feel So Close. 62 Sony Flame, Sale El Sol. Iar pe 61, de altfel unde ne oprim pentru moment, Jay Sean și Pitbull, I'm All Yours. I'm all yours tonight. Jay Sean. Got a feeling that I can't deny. Everything about you gets me high. She don't play, I'm ready for her though. Throw her my way. Heart torn and I doubt you can save it. It's okay, it's been like that since I was a baby. Thoughts deep, scuba. My mind's free, opposite of Cuba. Take me for my money or my fame. Papa, don't try, I see right through ya. 4 lawsuits, 1 year. 2 down, 2 to go. Fame expensive, yeah. Good thing, I know. I was built for the war. I was built to be all yours. Abuelita's a rebel, my mother's a fighter. Diaz a G and my sister's a rider. Oh, yeah. Tonight, got a feeling that I can't deny. Everything about you gets me high. Girl, I want this for the rest of my life. And celebrate tonight. And together we gon' touch the sky. Everything about you gets me high. Girl, I want this for the rest of my life. From all yours. So close to you right now. Într-adevăr, acestea au fost ultimele 10 hituri parcurse împreună în Airplay 100 la Kiss FM. Pe locul 60, Gangnam Style. Pe 59, Leo Rodriguez, Barabara, Bere Bere. Pe 58, Taka Bro cu Takata. Pe 57, Paraziții și Dan Lazar, toate-s la fel. Pe 56, Alexandra Stan coboară 10 locuri cu Lemonade. Pe 55, Oceana Endless Summer în staționare. Mergem pe locul 54 pentru a le asculta pe fetele de la Heaven cu Sunshine. My music gives me freedom and here's my soul. I never ever stop when I lose control. So do it baby, go dancing like you're crazy. You're like the sunshine into my soul. Până pe 54 pentru Heaven cu Sunshine. Pe 53, Nica Marera și Alinka Nada Mas, Pego Pego. Pe 52, Sunrising cu Mysterious Girl, coborâre de 5 poziții. Mergem pe locul 51 unde se află Fly Project, Back in My Life. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. See your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Stay with me, stay with me. I'll never be alone. Stay with me, stay with me. I'll never be alone. Stay with me, stay with me. I'll never be alone. Stay with me, stay with me. I'm

I'm not afraid. Adrian Sână și Sandra N sunt în urcare azi 8 locuri până pe 43. Pe 42 DJ Project și Adela Popescu, bun rămas, 7 locuri în urcare. Pe 41 Celia și Mahambi, Love to Party, 3 locuri în coborâre și vă dau în difuzoare chiar acum o nouă recapitulare. Number 50. Iată-ne acum pe locul 40, Tayo Cruz, There She Goes. Pe 39, Voltaj, The Vina P, coboară 12 locuri. Pe 38, urcă o poziție, Will.i.am împreună cu Eva Simmons, This Is Love. Pe 37, Adele, Set Fire to the Rain, în coborâre 5 locuri. Mergem pe 36, Raluca, urcă 21 de poziții, Surrendered My Love. It's like a fire that is burning inside. It's like a home deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold. Surrendered My Love, I Give You My Heart, la Luca 36, pe 35 Alex Mica cu Breathe, 8 locuri în urcare, 3 locuri în urcare, până pe 34 pentru Joao, Lucas și Marcelo, Eu Quiero Ciu, Eu Quiero Cea. Locul 33 este ocupat de Gustava Lima și Balada, 9 locuri în coborâre. Tot în coborâre, 9 locuri, Mateo și Stella cu Push It, până pe 32. Iar acum mergem pe locul 31 pentru Arash și Elena, Broken Angel. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. من دوست دارم به چشم من گریه نده. نه نمیتونم بدون تو. Între timp am mai făcut o recapitulare, revenim în Airplay 100, locul 30, David Guetta și Sia cu Titanium. Și ne oprim pe locul 29 pentru Guess Who și Miță, Decât Să Minți. Decât să minți, că mă vrei, sufletul tu să-mi

niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fior. Nu, nu mai văd nimic în fața ochilor, niciun pic de dor, niciun viitor. Ne despărțim acum de Ruby, locul 25 și de hitul care urcă în această săptămână 17 locuri. Se numește Stinge Lumina. Vă invit acum pe locul 24 pentru Jamie Woon, Shuda. I'm Acum de pe locul 24 unde se află Jimmy Woon, precizez că pe 23 se instalează Kea și Manila Maniacs cu Crazy Love. Pe 22 coboară 3 locuri Lee Kelly, I Follow Rivers. Pe 21 Bunch, Oliver Twist. Și dăm din nou în difuzoare o nouă recapitulare. Number 30. Mergem mai departe, locul 20 ocupat de Connector cu Vara nu dorm. Noi mergem pe locul 19 pentru Antonia și cel mai recent hit al ei, Jamea. We'll be right back. locuri în urcare pentru Antonia cu Jamea, locul 19. Pe 18 se află Andreea Bănică, Cudiu urcă 12 locuri în ultima săptămână. Hai să ne oprim pe locul 17, Play and Win și Ina cu India, sau pe scurt Play and Windia. Împreună cu băieții de la Play and Win urcă 4 locuri în ultima săptămână. India se află pe locul 17. Pe 16, Loreen cu Euphoria coboară 2 locuri, iar pe locul 15, unde mergem noi chiar acum, se află Gotye și Kimbra, Somebody That I Used to Know. Enjoy! To the end, always the end. un hit care coboară în ultima săptămână 5 poziții. Locul 14 însă este adjudecat de Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, urcare de 4 locuri. Imediat vă invit pe locul 13, unde se află Low Deep T și Casablanca. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplane 1. Hello, this is Low Deep T, and you are listening to Kiss FM. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself the blues? I might as well admit to it, I need her back in my life. I think I left the love of my life behind in Casablanca. I've got to buy myself a ticket tonight. Where I go there? Where? Casablanca. Sunt Cristi Nițu, suntem în continuare împreună la Kiss FM pentru Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Locul 13, așa cum v-ați dat seama, Low Deep T și Casablanca în staționare. Pe 12 coboară un loc accent, I'm Sorry, iar pe 11 urcă Voltaj, Lumea mea. Visele mi se strivesc, sub viața ce nu o trăiesc. Dați-mi un bilet doar dus, era tot ce aveam de Da. 20. Eu parano dor, parano dor. Nu v-am so, nu Number v-am 19. So. Dion, am intrat în top 10, cele mai tari 10 hituri ale momentului în România. Locul 10, Friends, iar pe 9, Shakira, Addicted to You, în staționare.

Lights hit de locul 7 în această săptămână aici la Kiss FM în Airplay 100. Imediat mergem pe locul 6 însoțiți de Smiley, Dead Man Walking. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 6. Walking. Săptămâna trecută pe locul 5, azi pe locul 6, Ina, tu și eu. Vă invit acum pe locul 4, ne așteaptă Sore, Different. Nu știu cum se face.